Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 maja, minęła godzina 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Polskie władze wzywają przedstawicieli białoruskiego reżimu do natychmiastowego wypuszczenia opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Zatrzymanie samolotu z nim na pokładzie określają jako akt państwowego terroryzmu. Mieliśmy do czynienia z narażeniem bezpieczeństwa, tak naprawdę życia ponad 170 pasażerów. Tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym kończy pracę. Dziś opuścił go ostatni pacjent. Nie jesteś sama. Pod tym hasłem odbyło się na Jasnej Górze spotkanie modlitewne kobiet. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał białoruskie władze do natychmiastowego wypuszczenia opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że porwanie przez Aleksandra Łukaszenkę samolotu Ryanair, którym podróżował opozycjonista, było aktem państwowego terroryzmu. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz zwraca uwagę, że w trakcie incydentu narażono życie pasażerów. Mieliśmy do czynienia z narażeniem bezpieczeństwa, tak naprawdę życia, zdrowia ponad 170 pasażerów. Strona białoruska, jak słyszeliśmy z oświadczenia rzeczniczki pana Aleksandra Łukaszenki, poinformowała, że zostały poderwane samoloty bojowe do odprowadzenia tegoż samolotu. Pretekstem do zmuszenia maszyny do lądowania na Białorusi była rzekoma bomba na jej pokładzie. Mimo że samolot był blisko litewskiej granicy i najbliższym lotniskiem do lądowania było Wilno, musiał wylądować w Mińsku. Na jego przechwycenie Aleksander Łukaszenka skierował samolot myśliwski MiG-29. Po wylądowaniu pasażerowie samolotu zostali skierowani na powtórną kontrolę. Białoruskie władze następnie zatrzymały dziennikarza Ramana Pratasiewicza, który podróżował zatem do Wilna. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w związku z tym zdarzeniem na unijnym szczycie będzie domagał się kolejnych sankcji wobec białoruskich władz. Do MSZ-u wezwano także przedstawiciela ambasady Republiki Białorusi. Agnieszka Romaszewska, szefowa telewizji Bielsat, jest zdania, że państwa Unii Europejskiej muszą adekwatnie odpowiedzieć na zatrzymanie Ramana Pratasiewicza. Jak podkreślała w TVP Info, jeśli nie będzie zdecydowanej odpowiedzi całej Europy, sytuacja będzie eskalować. To jest taka sytuacja jak z terrorystami, to znaczy z terrorystami się nie negocjuje, bo każdy rodzaj negocjacji jest uznany za słabość. I myślę, że ten problem właśnie mamy przed sobą. Już widać, że Łukaszenka i popierający go Władimir Putin, bo to jest jasne, przecież on tego wszystkiego nie robi bez, że się tak wyrażę, aprobaty i zgody Moskwy, uważa Europę za tak słabą, że no, można pozwolić sobie na kolejne kroki. Szerzej o wydarzeniach w Mińsku piszemy na portalu polskieradio24.pl. To był ostatni dzień pracy szpitala tymczasowego zorganizowanego na Stadionie Narodowym. Doktor Artur Zaczyński, dyrektor tymczasowej lecznicy, powiedział, że ostatni pacjent opuścił szpital o godzinie 15. Obecnie zadania szpitala tymczasowego przejmuje Szpital Południowy, który mieści się na warszawskim Ursynowie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska dodaje, że w każdym województwie trwa redukcja szpitali tymczasowych. W każdym województwie sytuacja jest troszeczkę inna. W tym tygodniu wojewodowie przedstawią plany, jak zamierzają rozmieścić szpitale tymczasowe w swoich województwach, bo chcemy, żeby częściowo tą bazę szpitali tymczasowych w jakiś sposób zachować na wypadek zwiększonej ilości zakażeń, jaka może być na jesieni. No także chcemy, aby ta baza była głównie w szpitalach stacjonarnych. W wielu województwach takie szpitale tymczasowe działały właśnie na bazie szpitali stacjonarnych. Od jesieni Szpital Narodowy przyjął prawie 2000 osób. Nie jesteś sama. Pod takim hasłem odbyło się na Jasnej Górze spotkanie modlitewne kobiet. Do sanktuarium przybyły przedstawicielki wszystkich diecezji z Polski, m.in. Agnieszka Napiórkowska z diecezji łowickiej. Spotkanie modlitewne kobiet jest bardzo ważne. My bardzo potrzebujemy poczuć, że nie jesteśmy same. Stąd takie hasło, nie jestem sama. I dzisiaj jesteśmy tu, chociaż nie możemy spotkać się w dużej grupie, po to, żeby dać sobie taki sygnał, powiedzieć, jesteśmy przy matce. Bo dzisiaj każda z nas ma w sercu wszystkie kobiety ze swojej diecezji. W związku z tym przynosimy ich prośby, przynosimy ich, myślę, że to już podziękowania, pragnienia, może też niepokoje. Jesteśmy tutaj, żeby się modlić, ale jesteśmy też po to, żeby rozpocząć takiego pewnego rodzaju sztafetę modlitwy, którą chcemy teraz już kontynuować każdego dnia. To właśnie sprawi, że będziemy miały poczucie, że nie jesteśmy same. Centralnym punktem spotkania była msza święta w kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył biskup Wiesław Szlachetka, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa kobiet. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. noc dość chłodna, bo termometry pokażą przeważnie od 5 do 7 stopni. Jutro na ogół słonecznie, do tego ciepło, bo od 17 stopni w Suwałkach do 22 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Tak, zdecydowanie w ciemnościach słychać muzykę bardziej, dlatego zazwyczaj w trzeciej godzinie naszego spotkania po ciemnej stronie mocy przygaszamy światło, a nawet zamykamy oczy i zakładamy zdecydowanie słuchawki, by nie budzić sąsiadów. 708 spotkanie dzisiaj po ciemnej stronie mocy i pomyślałam, że warto w końcu sięgnąć po ten album, który 9 kwietnia miał swoją premierę, mówię tu o Voices, część druga. Pierwsza część wydana w zeszłym roku, kolejny wspaniały projekt Maxa Richtera, zaraz po Snip. Nie wiem, czy Państwo przesłuchali Snip w całości, 8-godzinny Snip i wszystkie albumy dookoła niego, tudzież ile razy Państwo sięgali po album Snip. A album Voices, pierwsza część i druga, dzisiaj poświęcimy właśnie tym albumom, trzecią godzinę naszego spotkania. Michał Jakubik, Aleksandra Koczkowska, będziemy z Państwem do północy. csm@polskieradio.pl, zapraszam do kontaktu i raz jeszcze pozdrawiam wszystkich zebranych na nie tylko trójkowym Facebooku, ale też i na przyczajonej weterze i na grupie audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Thank you.

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment. Everyone is equal before the law and is entitled without any discrimination to equal protection of the law. Everyone has the right of freedom of movement and residence within the borders of each state. Everyone has the right to leave any country, including their own, and to return to their country. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. Everyone has the right to a nationality. No one shall be arbitrarily deprived of their nationality, nor denied the right to change their nationality. Член 15. Секој има право на државјанство. Член 3. Секој има право на живот, слобода и сигурност. Член 15. Секој има право на државјанство. Никому не сме произволно да му биде одземено неговото државјанство. شخصی یا مشاق از ادلک به شخصی تو خونول مسلک خدی بار Đến tuổi thanh niên đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Her bir şahsın yaşam tarzı, hayat tarzı, düşünce tarzı, inanç tarzı, inanç tarzı, inanç Heç kim işkenceye veya qəddar, qeyri insani veya onun ləyaqətli alçalar münasibəti... Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. Everyone has the right to take part in the government of their country. The will of the people shall be the basis of the authority of government. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the country to which a person belongs. Max Richter z dwóch albumów Voices i Voices część druga. Pierwszy wydany w zeszłym roku, drugi w tym 9 kwietnia. Oba zainspirowane powszechną deklaracją praw człowieka. Kiedy słucha się muzyki Maxa Richtera, można dojść do wniosku, że posiada on niekończące się pokłady nostalgii, którą poprzez swoje dźwięki, tu proszę być zaskoczonym, otula wręcz słuchacza, przynajmniej ja tak odbieram jego muzykę. Może nostalgia to złe słowo, a może i dobre, jeżeli tylko zdejmiemy z niego piętno. Wyciszenie, bo jego muzyka zdecydowanie zatrzymuje nas w pędzie. Jakby mówiła, poczekaj, odpocznij, refleksyjność nie musi być wcale smutna. Melancholia przecież też nie. Thank you. Jeden z ważniejszych projektów Maxa Richtera z tego i zeszłego roku. Albumy Voices i Voices część druga. Proszę się nad nimi pochylić, bo naprawdę warto. A jak już chwyci Max Richter za serce, to tak zostaje. Michał Jakubik, Aleksandra Kaczkowska, dziękujemy i do usłyszenia w czwartek po 21:00. A na do usłyszenia najważniejsze chyba z najważniejszych utworów Maxa Richtera. That hides the glow of a rose.